ตอนนี้เสียงฝนตกมันค่อนข้างจะดังคิดว่าเสียงธรรมคงจะฟังไม่ค่อยชัดกันเรามานั่งสมาธิปฏิบัติธรรมกันจนกว่าฝนจะหยุดเสียงจะเบาลงแล้วค่อยมาฟังเทศน์ฟังธรรมกันต่อนานๆจะได้มีโอกาสได้ปฏิบัติธรรมกันสักครั้งเทวดาบันดาลถ้าเทวดาไม่บันดาลก็จะไม่ได้ปฏิบัติกันงั้นตอนนี้เรามาลองนั่งสมาธิกันจะนั่งขัดสมาธิก็ได้นั่งพับเพียบก็ได้ตามอัธยาศัยนั่งสร้างตัวให้ตรงแต่ไม่ต้องเกรงแล้วก็นั่งให้สบายเอามือขวาวางไว้หน้าตักมือขวาทับมือซ้ายหลับตาแล้วก็จะใช้คำบริกรรมพุทโธพุทโธไปก็ได้พุทโธอย่างเดียวก็ได้หรือจะดูลมหายใจเข้าออกไปอย่างเดียวก็ได้ดูลมหายใจก็ดูที่ปลายจมูกดูให้รู้ว่ากำลังหายใจเข้ากำลังหายใจออกเพื่อไม่ให้ใจไปคิดถึงเรื่องราวต่างๆให้อยู่กับลมหายใจเพียงอย่างเดียวหรือถ้าจะใช้พุทโธก็อยู่กับพุทโธไปเพียงอย่างเดียวบางท่านอยากจะใช้พุทโธกำกับลมหายใจก็ใช้ได้แล้วแต่ความถนัดหายใจเข้าว่าพุทหายใจออกว่าโธอันนี้เป็นวิธีที่ต่างกันแต่ได้ผลเหมือนกันคือใจจะนิ่งจะสงบจะมีความสุขจะไม่รู้สึกอึดอัดถ้าใจสงบแล้วนั่งสบายเบาอกเบาใจไม่อยากจะลุกไม่อยากจะไปไหนไม่อยากจะได้อะไรขอให้เรามาลองนั่งกันสักพักหนึ่งแล้วพอเสียงฝนหยุดแล้วก็จะมาพูดธรรมกันต่อเราก็นั่งได้ประมาณ50นาทีแป๊บเดียวสงบดีเย็นสบายต่อไปนี้ก็จะเป็นช่วงถามตอบปัญหาธรรมท่านที่มีคำถามปัญหาอยากจะทราบเกี่ยวกับเรื่องธรรมเรื่องของการปฏิบัติก็ขอเชิญถามได้ในช่วงนี้เลยถ้ายังไม่มีใครถามก็จะให้ทางพิธีกรเอาคำถามจากทางบ้านมาถามก่อน คำถามจากทางบ้านจากผู้ฝากถามข้อที่หนึ่งขอหลวงพ่อเมตตาอธิบายถึงข้อดีของการถูกจับผิดเพื่อใช้เป็นอุบายวางใจเมื่อต้องอยู่ในสถานการณ์ที่ต้องถูกจับผิดทำอะไรก็ถูกตีความในแง่ร้ายเสียหมดเพียงเพราะเขามีอคติจะมีวิธีคิดและวางใจอย่างไรเพื่อไม่ให้โกรธและยังสามารถทำให้ใจเรากลับมาเป็นปกติได้ค่ะ ก็ใจที่เรามีความทุกข์จากการถูกเขาจับผิดก็เพราะว่าเราไม่ชอบให้ใครเขาชอบมาตำหนิเราอันนี้เป็นพื้นฐานของความของปัญหาของเราคือเราไม่อยากให้เขามาตำหนิมาจับผิดเราเราก็ต้องแก้ตรงนี้ต้องหยุดความอยากไม่ให้เขามาจับผิดเราเพราะเราห้ามเขาไม่ได้เขาจะจับผิดเริ่มจับถูกหรือเขาจะชมหรือเขาจะว่าเราไปห้ามเขาไม่ได้ดังนั้นเราควรที่จะมาแก้ปัญหาที่ใจเราคือเราอย่าไปอยากให้เขาไม่มาตำหนิมาจับผิดเราแล้วใครจะมาจับผิดเราหรือไม่จับผิดเราเราก็จะรู้สึกเฉยๆต้องดูว่าการกระทำของเขาเป็นเหมือนกับฝนฟ้าอากาศอย่างที่เมื่อกี้ฝนตกเราก็ห้ามฝนไม่ได้ฝนตกก็ปล่อยเขาตกไปเราฟังเทศน์กันไม่ได้เราก็นั่งสมาธิกันไปแทน เราไม่อยากให้เขาตำหนิแต่เขาตำหนิเราก็ทำใจให้สงบไปทำใจให้เฉยเฉยไปถ้าจะมองในแง่ดีมันก็มีผลดีถ้าการจับผิดของเขาเป็นการพูดตามความเป็นจริงว่าการกระทำของเราไม่ถูกต้องซึ่งบางทีเราอาจจะมองไม่เห็นด้วยตัวของเราเองเพราะบางทีเรามักจะมีอคติเวลาเราทำอะไรเรามักจะคิดว่าถูกเสมอแต่มันอาจจะไม่ถูกก็ได้แล้วถ้ามีคนเข้ามาบอกเราว่ากำลังทำไม่ถูกก็เป็นเหมือนคนเขามาชี้ข้อบกพร่องเป็นเหมือนกระจกส่องหน้าเราเวลาเราจะแต่งเนื้อแต่งตัวออกนอกบ้านเรามักจะต้องมองกระจกก่อนเพื่อจะได้รู้ว่าหน้าตาของเราสะอาดเรียบร้อยหรือไม่ถ้าไม่มีกระจกเราก็อาจจะไม่รู้ว่ามันไม่เรียบร้อยก็ได้ซึ่งเราอาจจะคิดว่าเราเรียบร้อยแต่เราไม่ได้ดูกระจกมันอาจจะไม่เรียบร้อยก็ได้ออกไปแล้วก็ไม่น่าดูแต่ถ้าเรามีกระจกแล้วก็ดูหน้าเราแล้วดูว่าเรียบร้อยหรือยังเช็ดหน้าเช็ดตาทำความสะอาดหวีผ้าหวีผมอะไรเรียบร้อยหรือยังอันนี้การบอกการชี้ความผิดนี้ก็เป็นเหมือนกระจกให้เราได้รู้ว่าเราบกพร่องหรือไม่บกพร่องถ้าเขาบอกด้วยความเป็นจริงเราควรที่จะขอบคุณเขาเหมือนเขาชี้ขุมทรัพย์ให้กับเราท่านบอกว่าใครที่เขาบอกความผิดของเรานี้เป็นเหมือนคนชี้ขุมทรัพย์เพราะเมื่อเรารู้ว่าการกระทำของเรานี้ไม่ถูกต้องเราหยุดกระทำความเสียหายที่จะเกิดขึ้นกับเราก็จะไม่เกิดเราก็จะปลอดภัยไม่ต้องสูญเสียอาจจะสูญเสียทรัพย์สินเงินทองก็ได้ถ้าเราไปทำอะไรผิดต้องเสียค่าปรับจ่ายค่าปรับอะไรต่างๆดังนั้นถ้าเรามองด้วยปัญญาการที่มีคนคอยจับผิดเรานี่เป็นสิ่งที่ดีเพราะจะทำให้เรามีสติมีความระมัดระวังเวลาเราทำอะไรเราจะคอยมีจดจ่อดูว่าเรากำลังทำถูกหรือไม่อย่างที่ไปอยู่กับครูบาอาจารย์นี้ก็โดนท่านจับผิดตลอดเวลาท่านจ้องดูเราตลอดเวลาดูว่าเราทำอะไรถูกหรือไม่ถูกเวลาไม่ถูกท่านก็จะตำหนิทันทีจะบอกทันทีว่าทำอย่างนี้ไม่ถูกนะอย่าทำอย่างนี้ถ้าทำก็อย่าอยู่ที่นี่นะท่านใช้การสอนแบบนี้ทำให้เรามีสติมีความระมัดระวังแล้วการกระทำอะไรต่างๆก็จะไม่ผิดพลาดจะทำได้อย่างถูกต้องไม่เกิดความเสียหายต่างๆตามมานี่คือประโยชน์ของการที่เราถูกจับผิดเป็นคุณประโยชน์กับเราถ้าเราไม่มีอัตตาตัวตนถ้าเราไม่ถือตัวว่าเราวิเศษเราเป็นคนที่ใครแตะไม่ได้ใครตำหนิไม่ได้เราก็จะไม่มีวันที่จะพัฒนาตัวเราเองได้เพราะถ้าเราวิเศษจริงเราคงไม่ต้องมาเกิดกันถ้ามาเกิดก็แสดงว่ายังโง่อยู่ถ้ายังโง่ก็ต้องให้คนฉลาดสอนเราสอนให้เรารู้ว่าเรากำลังทำอะไรผิดเราควรจะแก้ไขอย่างไรเช่นถ้าเราอยากจะพัฒนาชีวิตของเราให้ดีขึ้นพัฒนาตัวเราของเราให้ดีขึ้นเราต้องยินดีกับการจับผิดของผู้อื่นต้องยินดีกับคำตำหนิติเตียนตักเตือนว่ากล่าวสั่งสอนเพราะอันนี้จะเป็นเหตุที่จะทำให้เราพัฒนาตัวเราขึ้นได้เมื่อเรารู้ว่าเรายังไม่ดีพอเรายังบกพร่องตรงนั้นตรงนี้เราก็แก้ไขไปเมื่อแก้ไขแล้วเราก็จะดีขึ้นไปสิ่งข้อบกพร่องก็น้อยลงไปความเสียหายที่เกิดจากการกระทำของเราก็น้อยลงไปความทุกข์ความเดือดร้อนก็จะน้อยลงไปดังนั้นมาแก้ที่ ความไม่อยากให้เขาตำหนิเราดีกว่ายอมรับว่าเกิดมาในโลกนี้เหมือนอยู่ใต้ฟ้าอยู่ใต้ฟ้าก็ต้องเจอฝนกันไม่มีใครหนีฝนได้เกิดมาในโลกก็ต้องสัมผัสโลกกระทำทั้งแปดคือลาภยศสรรเสริญและก็สุขที่มีทั้งบวกและมีทั้งลบมีทั้งเจริญมีทั้งเสื่อมมีการเจริญลาภมีเสื่อมลาภมีเจริญยศมีเสื่อมยศมีสรรเสริญก็มีนินทามีสุขก็ต้องมีทุกข์ตามมาสลับกันไปถ้าเราจะไม่ยอมรับส่วนที่ไม่ดีเราก็จะทุกข์มากแต่ถ้าเรายอมรับมันก็จะไม่ทุกข์เราก็จะอยู่กับความเสื่อมของลาภยศสรรเสริญสุขได้อย่างสบาย ข้อที่สองการที่หนูเคยมีเรื่องบาดหมางกับใครแล้วหนูก็พยายามใช้อุบายความเมตตาสอนใจเพื่อลดความโกรธเกลียดและความคิดที่ไม่ดีกับคู่กรณีโดยยึดหลักว่าจะไม่ผูกเวรผูกอาฆาตทำไปเรื่อยๆจนวันหนึ่งใจมันเบาสบายขึ้นแต่คู่กรณีของหนูเขาก็ยังโกรธเกลียดหนูเช่นเดิมเพียงแต่เขาจะไม่แสดงกิริยาอาการเมื่ออยู่ต่อหน้าอย่างนี้ถือว่าหนูสอบตกไหมคะ เรื่องของคนอื่นเราไปเปลี่ยนเขาไม่ได้เขาจะเกลียดเราไปจนวันตายก็ห้ามเขาไม่ได้แต่สิ่งที่เราทำได้ก็คือทำใจของเราให้สงบไม่ตอบโต้ไม่มีเวรมีกรรมกับเขาถ้าเราทำได้เราก็สอบผ่านนะถ้าใจเราเย็นใจเราสงบมีความสุขแต่เราไม่สามารถไปเปลี่ยนไปห้ามเขาได้เขายังจะโกรธจะเกลียดเราก็เป็นเรื่องของเขาไป ข้อที่สามการที่ไปเฝ้าดูพฤติกรรมของคนนั้นคนนี้ว่าเขาทำอะไรอย่างทำถูกผิดอย่างไรนั้นอันนี้เรียกเป็นพฤติกรรมที่ส่งจิตออกนอกไม่ดูใจตัวเองใช่ไหมคะ ใช่ยกเว้นว่าเรามีหน้าที่ที่จะต้องดูพฤติกรรมของผู้อื่นถ้าเราเป็นครูบาอาจารย์เรามีลูกศิษย์ลูกหามาศึกษาเราก็ต้องคอยดูความประพฤติของเขาหรือถ้าเราเป็นพ่อแม่เราก็ต้องคอยดูลูกความประพฤติของลูกว่าทำผิดถูกอย่างไรเพื่อที่เราจะได้สอนเขาแก้ไขการประพฤติที่ไม่ดีของเขาไปถ้าเราไม่สอดส่องดูแลเราก็บกพร่องในหน้าที่ของเราแต่ถ้าเราเป็นนักปฏิบัติธรรมเราก็ไม่ควรที่จะไปดูความประพฤติของผู้อื่นให้ดูความประพฤติของเราเป็นหลักดูการคิดการพูดการกระทำของเราว่าอยู่ในครองทำนองครองธรรมหรือไม่ถ้าออกนอกลู่นอกทางเราก็ต้องดึงมันกลับเข้ามาให้ได้ถ้าเป็นนักปฏิบัติธรรมนี้จะไม่สนใจกับความประพฤติของผู้อื่นนอกจากเหตุการณ์เฉพาะหน้าเวลาทำกิจกรรมร่วมกันก็ต้องดูประกันบ้างว่ากำลังเดินมาทางไหนเขาเดินมาทางนี้เราถ้าเดินไปทางเดียวกับเขาเดี๋ยวก็ชนกันถ้าอย่างนี้มันก็ไม่ถูกก็ต้องมองบ้างแต่มองเพื่อที่จะได้การไม่ให้เกิดปัญหาต่างๆขึ้นมาไม่ให้เกิดความเสียหายขึ้นมาแต่ไม่ได้มองเพื่อจับผิดจับถูกเขา ข้อที่สี่ในกระบวนการปฏิบัติธรรมเพื่อขัดเกลาจิตใจนี้หนูจะรู้สึกทุกข์มากเพราะต้องฝืนที่ไม่ได้ทำตามใจที่เคยทำอย่างเช่นการตอบโต้เมื่อถูกจ้องจับผิดหรือถูกนินทาแล้วต้องทำใจเฉยยอมรับสิ่งที่เกิดขึ้นโดยไม่โกรธซึ่งมันยากและทรมานใจมากอย่างนี้ใช่ไหมคะหลวงพ่อเทศว่าทุกต้นสุขปลาย นั่นแหละทุกข์เพราะความอยากของเราเรายังอยากทำตามความอยากของเราอยู่พอเรามาปฏิบัติเพื่อหยุดความอยากมันก็เลยเกิดความทุกข์ขึ้นมาแต่ถ้าเราชนะความอยากได้ความอยากมันสงบตัวลงเมื่อไหร่เราก็จะสบายไปตลอดจะไม่มีความอยากมาก่อกวนสร้างความทุกข์สร้างความวุ่นวายใจต่างๆให้กับเราอีกต่อไปอย่างนั้นมันเป็นการลงทุนที่คุ้มค่าทุกตอนต้นแต่จะสุขไปตลอดดีกว่าสุขตอนต้นแล้วก็ต้องมาทุกตอนปลาย แล้วก็ต้องทุกข์ไปตลอดเพราะต้องกลับมาเกิดมาแก่มาเจ็บมาตายอยู่เรื่อย ๆคำถามจากคุณเต๋าพอดีอ่านคำถามของวันที่19ตุลาคมเรื่องจิตรวมเป็นสมาธิจึงสงสัยที่หลวงพ่ออธิบายว่าเราใช้สติพุทโธเพื่อต้อนลูกกอล์ฟให้ใกล้หลุมแล้วพุทโธต่อไปเรื่อยๆปั๊บเนี่ยมันลงไปในหลุมก็จะเกิดความว่างคำถามคือว่าในความว่างนั้นจะไม่มีคำว่าพุทโธใช่ไหมครับจะมีแต่ตัวรู้ว่ามันว่างใช่ไหมครับแล้วในระหว่างที่เราอยู่ในความว่างนี้เราต้องทำยังไงต่อครับเช่นปล่อยให้มันว่างไปเรื่อยๆจนจิตออกจากความว่างแล้วค่อยพุทโธต้อนลูกกอล์ฟเข้าหลุมใหม่เหรอครับ ถูกต้องถ้าเวลามันสงบเป็นว่างแล้วมันก็จะนิ่งมันจะไม่มีการกระทำอะไรเราก็ไม่ต้องทำอะไรเพียงแต่มีสติรู้อยู่กับความว่างนั้นไปจนกว่ามันจะถอนออกมาแล้วถ้าเราอยากจะให้มันกลับเข้าไปในความว่างนั้นอีกเราก็ต้อนมันกลับเข้าไปใหม่แล้วก็พุทโธพุทโธใหม ่คำถามจากคุณวัชระข้อที่หนึ่งเวลาเจอคนพูดมากๆแล้วจะรู้สึกเครียดลำคาญควรวางใจอย่างไรครับ ก็ควรเปลี่ยนใจของเราให้ชอบเขาชอบการพูดของเขาที่เราใจไม่สบายก็เพราะเราไม่ชอบฟังเราต้องคิดว่าเวลาที่เราไปฟังของที่เราชอบฟังจนหัวเราะได้อย่างสบายมันก็เป็นเสียงเหมือนกันทำไมเราฟังได้พอไปฟังเสียงที่เราไม่ชอบเราก็ทนไม่ได้ขึ้นมามันอยู่ที่ตัวเราอยู่ที่ความชอบหรือไม่ชอบของเราดังนั้นถ้าเราทุกข์เพราะเราไม่ชอบเราก็ต้องเปลี่ยนให้มันชอบถ้าชอบแล้วมันก็จะไม่ทุกข ์ข้อที่สองถ้าคนพูดมากมาชวนคุยไม่หยุดควรทำตัวอย่างไรครับควรไหลตามน้ำหรือหักดิบไม่สนใจดีครับ ก็เราก็พุทโธของเราไปเฉยๆปล่อยให้เขาพูดไปพยักหน้าไปพุทโธไปเดี๋ยวเขาเหนื่อยเขาก็อยู่แดง ข้อที่สามตอนนี้ผมเริ่มรู้สึกไม่อยากเข้าสังคมเพราะรู้สึกวุ่นวายเขาจะชอบคุยฟุ้งซ่านกินข้าวดึกๆกินอาหารไม่เป็นประโยชน์ควรแก้ไขอย่างไรครับทำวางตัวแบบใดถึงจะพอดีครับ ถ้าไม่จำเป็นต้องเข้าสังคมก็อย่าเข้าถ้าไม่ต้องเกรงใจคือให้เราเลือกเอาระหว่างเพื่อนที่ไม่ดีกับการที่เราอยู่อย่างสงบอันไหนจะดีกว่ากันถ้าเขาไม่ดีเราก็ไม่ต้องไปคบค้าสมาคมกับเขาเราก็เก็บตัวอยู่ของเราคนเดียวดีกว่าก็ปฏิเสธไปอย่างโดยพูดอย่างสวยงามก็แล้วกันว่าต้องกลับบ้านต้องไปทำธุระหรืออะไรก็ว่าไปเขาอยากจะสังสรรค์สมาคมอะไรกันก็ปล่อยเขาสังสรรค์กันไปถ้ามันหลีกเลี่ยงไม่ได้บางทีก็จำเป็นก็เพื่อมารยาทเพื่อความสัมพันธไมตรีที่ดีก็อาจจะต้องทนไปกับเขาบ้างแต่ถ้าเราคิดว่าเราไม่จำเป็นที่จะต้องรักษาสัมพันธภาพอันนี้เราก็ปฏิเสธไป ข้อที่สี่ผมอยู่ต่างประเทศแล้วเวลาไปวัดบางครั้งพระท่านจะปฏิบัติตนไม่เหมาะสมผมก็จะรู้สึกโกรธผมควรทำอย่างไรดีครับวางใจอย่างไรดีครับ ก็มองพระว่าท่านก็เป็นคนเหมือนเราต่างกันตรงที่ท่านโกนศีรษะกับห่มผ้าเหลืองความเป็นพระของท่านไม่ได้อยู่ที่การโกนศีรษะห่มผ้าเหลืองแต่อยู่ความประพฤติในธรรมวินัยถ้าท่านไม่ประพฤติในธรรมวินัยก็ไม่ถือว่าท่านเป็นพระก็แล้วกันถือว่าท่านก็เป็นเหมือนเราเพียงแต่ว่าท่านโกนศีรษะกับห่มผ้าเหลืองเท่านั้นเอง คำถามจากผู้ไม่ประสงค์ออกนามช่วงนั่งสมาธิภาวนาพุทโธไปเรื่อยแต่ในจิตได้ยินเสียงตัวเองสวดมนต์สลับกับภาวนาพุทโธเกิดจากจิตฟุ้งซ่านหรือเกิดจากอะไรคะพอออกจากสมาธิก็จำไม่ได้ว่าสวดบทอะไร คือสติเรายังไม่มีกำลังมากพอที่จะหยุดความคิดปรุงแต่งต่างๆมันก็เลยสวดไปอะไรไปงั้นเราถ้าอยากจะให้จิตนิ่งสงบเต็มที่เราต้องเจริญสติฝึกสติให้มากๆก่อนที่เราจะมานั่งสมาธิเจ ช่นเวลาเราตื่นขึ้นมาเราทำอะไรเราก็เจริญสติไปใช้คำบริกรรมพุทโธพุทโธไปหรือเฝ้าดูการกระทำของร่างกายไปอย่าปล่อยให้ใจคิดเรื่องอื่นพร้อมๆกับการกระทำถ้าเราสามารถควบคุมใจให้อยู่กับพุทโธหรืออยู่กับการกระทำของร่างกายได้เวลาเรานั่งสมาธิเราก็จะสามารถควบคุมความคิดไม่ให้ไปคิดถึงเรื่องราวต่างๆได้ คำถามจากผู้ไม่ประสงค์ออกนามการที่เรานั้นได้ทำใบประชาสัมพันธ์หรือโปสเตอร์งานบุญต่างๆโดยมีรูปพระหรือพ่อแม่ครูอาจารย์โดยมีเจตนาดีเพื่อประชาสัมพันธ์งานบุญแต่เมื่อเสร็จงานแล้วหากนำไปทิ้งจะเป็นบาปหรือไม่เหมาะสมไหมคะ ก็ทิ้งให้มันดูมันเรียบร้อยเช่นเอาไปเผาทิ้งถ้าเอาไปโยนทิ้งกองขยะมันก็ไม่ดีเพราะว่าภาพของครูบาอาจารย์เป็นบุคคลที่เราเคารพบูชานับถือควรจะเก็บไว้ในสถานที่ที่เหมาะสมถ้าไม่มีที่ทิ้งก็เก็บไว้ที่บ้านห่อในถุงในพลาสติกอะไรเก็บไว้ก็ได้หรือถ้ามีเดี๋ยวสมัยนี้มีเครื่องตัดกระดาษก็ตัดกระดาษไปหรือว่าเผาไปก็หมดเรื่องไปมีใครในนี้อยากจะถามอะไรไหมไม่มีจะให้ทางที่ติดตามทางถ่ายทอดสดในขณะนี้ได้ถามคำถาม ต่อไปเป็นคำถามจากทาง Facebook Live นะครับจากคุณวันดีนะครับขอโอกาสหลวงตาบรรยายขยายคำว่าที่เห็นจริงแต่สิ่งที่ถูกเห็นไม่จริง ไม่รู้เหมือนกันใครเป็นคนพูดใช่ไหมคำว่าเห็นจริงกับสิ่งที่เห็นไม่จริงมันหมายความว่ายังไงไม่ทราบเหมือนกันคือสิ่งที่เราเห็นมันก็จริงแต่มันจริงในขณะนั้นขณะเดียวแล้วต่อไปมันก็จะเปลี่ยนเป็นอย่างอื่นไปเช่นดอกไม้ที่เราเห็นตอนนี้มันก็สดใสเดี๋ยวอีกวันสองวันมันก็กลายเป็นดอกไม้ที่เฉาไปเห็นจะว่ามันจะเป็นดอกไม้สดไปตลอดเวลามันก็ไม่ใช่มันก็จะว่ามันจริงมันก็ไม่จริงแล้วเพราะว่าอีกสองวันมันก็เป็นอีกอย่างหนึ่งร่างกายเราก็เหมือนกันร่างกายเรามองตอนที่เราสาวเราหนุ่มมันก็เป็นอีกอย่างมองที่ตอนที่มันแก่มันก็เป็นอีกอย่างจะว่ามันจริงหรือไม่จริงอันนี้ก็มันเปลี่ยนไปถ้าว่าจริงแท้แน่นอนมันไม่จริงแท้แน่นอนถ้าว่ามันไม่เปลี่ยนแปลงมันเหมือนเดิมนี่มันเป็นไปไม่ได้ของทุกอย่างในโลกนี้มีเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาช้าบ้างเร็วบ้างท่านถึงเรียกว่าอนิจจาไม่เที่ยงแท้แน่นอนถ้าร่างกายเราก็ช้าหน่อยกว่าจะเปลี่ยนมาจากเด็กมาเป็นคนแก่นี่ก็ล่อก็ไปตั้ง80ปีแต่ถ้าเป็นดอกไม้นี่พอเราตัดออกมาใส่แจกันไม่ถึงอาทิตย์มันก็เฉาหมดแล้วแต่มันก็อยู่ในลักษณะอันเดียวกันคือมันต้องเสื่อมต้องทรุดต้องหมดสภาพไปศาลาที่เรามานั่งฟังเทศฟังธรรมกันนี้ต่อไปมันก็คงจะต้องหมดสภาพไปตามกฎของอนิจจังคือความไม่ถาวร คำถามข้อต่อไปจากคุณอ๊อฟนะครับรบกวนพระอาจารย์สอนนอนทำสมาธิเจ้าค่ะเพราะต้องปิดไฟนอนนิ่งๆข้างๆลูกทุกวันพอลูกหลับสนิทแล้วจึงลุกทำอย่างอื่นต่อช่วงนอนนิ่งๆนั้นกินเวลาประมาณครึ่งชั่วโมงไม่อยากเสียเวลาโดยเปล่าประโยชน์ ได้ถ้าเราจำเป็นจะต้องนอนสมาธิก็ให้มีสติอยู่กับลมหายใจหรืออยู่กับพุทโธเหมือนกับตอนที่เรานั่งสมาธินี่แหละเพียงแต่ว่าเรามักจะไม่ทำกันเพราะว่ามันจะเป็นท่าที่ทำให้เราหลับง่ายถ้าจะนอนถ้าจะอยู่ในท่านอนก็ให้นอนในท่าสีหสายาตนอนตะแคงขวาแล้วก็มีสติอยู่กับลมหายใจหรือบริกรรมพุทโธไปก็ได้แต่ถ้านั่งได้ก็ควรจะนั่งจะดีกว่าโอกาสที่มันจะหลับมัน ยากกว่าขนาดนั่งมันยังหลับได้เลยคราวนี้คิดดูได้เวลามันนอนมันกลัวจะหลับแล้วจะไม่ได้ประโยชน์เท่านั้นเองในท่านอนแต่ถ้าจําเป็นต้องเลี้ยงลูกแล้วขณะนั้นอยู่ในท่านอนแล้วอยากจะภาวนาก็ภาวนาได้พุทโธไปก็ได้ดูลมหายใจเข้าออกไปก็ได ้คําถามจากคุณเอเจนะครับคําถามจากผู้เริ่มฝึกเวลาดูลมหายใจเฝ้าติดตามดูอาการแล้วรู้สึกเหนื่อยอึดอัดหายใจไม่เป็นจังหวะแก้ไขอย่างไรดีครับ ลองใช้คำบริกรรมไปก่อนโดยไม่ต้องดูลมหายใจเข้าออกท่องพุทโธพุทโธไปถ้ายังอึดอัดยังท่องไม่ได้ก็ลองสวดมนต์ไปก่อนสวดบทที่เราจำได้อรหังสัมมาสวาคาโตไปเจริญบทพุทธคุณธรรมคุณสังฆคุณสวดไปเรื่อยๆจนใจรู้สึกเหนื่อยอยากจะหยุดก็ดูลมต่อไปได้เพราะตอนต้นนี้ใจมันยังมีกำลังมากกิเลสมันยังมีกำลังมากพอจะมาหยุดมันนี้มันก็จะรู้สึกอึดอัดก็ปล่อยให้มันมาสวดมนต์ก่อนหรือบางท่านก็อาจจะฟังเทศฟังธรรมไปก่อนก็ได้เปิดธรรมะฟังไปแล้วใจได้คิดพิจารณาตามธรรมมันก็เลยจะไม่รู้สึกอึดอัดแล้วพอได้ทำมากล่อมใจใจก็จะเย็นจะสงบได้พอสงบแล้วก็นั่งดูลมหายใจต่อไปได ้คำถามจากคุณพิมพ์นะครับออกพรรษาจะเห็นพระธุดงค์เยอะมากอยากทราบว่าทำไมพระต้องเดินธุดงค์คะ คือเดินธุดงค์มันมีเดินได้หลายรูปแบบนะถ้าเดินตามบ้านตามเมืองนี่ก็ไม่รู้ว่าเดินธุดงค์กันทำไมที่ท่านเดินธุดงค์กันส่วนใหญ่ท่านไปเดินในป่าท่านไปปีกวิเวกกันซึ่งเรามักจะมองไม่เห็นกันถ้าเดินธุดงค์ให้พวกเราเห็นก็แสดงว่ากำลังแสดงปาฏิหาริย์ให้เราดูกัน อ๋อหมายความว่าแม้แต่จะเดินข้ามจังหวัดก็ไม่ควรเดินบนถนนใช่ไหมครับอาจารย์ควรจะไปเดินในป่าเลยใช่ไหมครับ ก็สมัยก่อนมันไม่มีถนนท่านก็เดินคือท่านจะเดินในป่ากันเดินสมัยก่อนหมู่บ้านก็จะมีทางเดินเชื่อมกันไปถ้าตามท้องถนนก็ถ้าจำเป็นจะต้องเดินจริงๆก็เดินได้แต่สมัยนี้มันมีรถมีลาเราไม่ต้องเดินก็ได้นั่งรถไปถึงจุดที่เราเดินเข้าไปในป่าแล้วเราค่อยเดินไปกันก็ได้แล้วการไปธุดงค์จริงๆนี้ท่านไม่นิยมจะไปกันเป็นฝูงอย่างนั้นนะไปเป็นขบวนเป็นถ้าไปจริงๆนี่ท่านมักจะไปองค์เดียวหรือสององค์ จากที่เคยคุยกับพระที่ไปเดินธุดงค์เยอะๆครับส่วนใหญ่จะได้ความสนุกครับอาจารย์ ใช่เขาไม่ชอบความหมายของการเดินธุดงเพื่อการไปปลีกวิเวกไปหาที่สงบห่างไกลจากคนห่างไกลจากเรื่องราวเหตุการณ์ต่างๆเพื่อจะได้ทำจิตให้สงบได้ง่ายแต่ถ้าไปกันหลายคนมันก็เดี๋ยวก็เกี่ยวข้องกันคุกคีกันสนทนากันมีปฏิสันถารกันมันก็เลยไม่สงบ คำถามจากคุณอนงนุชนะครับเงินที่ผู้มาร่วมบุญในงานบวชถ้านำเงินดังกล่าวไปทำบุญจะได้บุญไหมเจ้าคะ หมายถึงบุญที่เขามาทำ งานบวชครับงานบวชกับญาติอะไรเงี้ยครับแล้วไปทำบุญต่อ ก็ที่เขามาร่วมบุญเขาให้กับเจ้าภาพอย่างนี้นะเจ้าภาพถ้าไม่เอาไปทำบุญก็ไม่ได้บุญนะสิถ้าเอาไปทำบุญก็ได้บุญต่อ คำถามจากคุณชวีวันนะครับไม่ทราบว่าคำถามไหมนะครับแต่ว่าตอนนี้ไม่ได้ทำงานแต่ก็พยายามพุทโธตลอดแต่รู้สึกว่าเราไม่มีคุณค่าเลย ก็มันยังไม่ได้ผลนะถ้าเราพุทโธไปเรื่อยๆแล้วพอจิตสงบเราก็จะเห็นคุณค่าของตัวเราขึ้นมาว่าเรามีความสุขแล้วเกิดเรามีความสบายไม่มีความทุกข์ไม่มีความวุ่นวายใจจะเริ่มเห็นคุณค่าของใจที่สงบว่าเป็นสมบัติที่ล้ำค่าขึ้นมาแต่ตอนที่เราเริ่มต้นนี้ก็เหมือนกับเรากำลังเอาของที่มันสกปรกมาชำระมาขัดสีชวีวัน ตอนที่ชำระมันเหมือนก็ยังไม่สะอาดแต่ถ้าเราชำระไปเรื่อยๆขัดมันไปเรื่อยๆเช่นเราไปเจอทองเหลืองที่มันคล้ำดำอย่างเงี้ยถ้าเราเอามาคอยขัดมันไปเรื่อยๆตอนขัดใหม่ๆก็ยังดูมันไม่สวยงามยังดำคล้ำอยู่แต่ถ้าเราขัดไปเรื่อยๆขัดไปเรื่อยๆเดี๋ยวพอคราบต่างๆที่มันครอบทองเหลืองนี้ออกไปมันก็จะเหลือแต่ทองเหลืองที่สวยงามให้เราได้ชมใจของเราก็อย่างนั้นใจของเราเป็นเหมือนเพชรในตมเพชรที่ยังไม่ได้รับการเจรไนเพชรที่เขาขุดมาจากดินนี่มันจะดูไม่สวยงามแต่พอก็เอามาเจรไนเอามาขัดมาแต่งแล้วมันก็จะกลายเป็นเพชรที่น่าดูน่าชมการปฏิบัติเจริญพุทโธนี่ก็เป็นเหมือนกับการเจรนายเพชรใจเรานี่ก็คือเพชรเนี่ยเพียงแต่ว่าเป็นเพชรที่เพิ่งขุดขึ้นมาจากดินของความสกปรกของโลภโมโทสันนี่เองดินของโลภะโทสะโมหะเราต้องมาขัดเกลาเอาโลภะโทสะโมหะที่ครอบงำเพชรเม็ดนี้คือใจของเรานี่ให้มันออกไปพอใจของเราสะอาดบริสุทธิ์แล้วก็จะเป็นใจอันประเสริฐที่เราเรียกว่าพุทโธเนี่ยบริสุทธิ์พุทโธใจของพระพุทธเจ้าใจของพระอรหันตสาวกนี้ท่านมีคุณค่าทั้งกับตัวท่านเองและกับผู้อื่นเพราะฉะนั้นตอนนี้กำลังทำก็อย่าท้อแท้ทำไปเรื่อยๆพยายามหมั่นพุทโธไปเรื่อยๆแล้ววันหนึ่งพอจิตรวมจิตสงบก็จะเห็นคุณาเห็นคุณวิเศษของจิตใจที่สงบนี ้คำถามจากคุณจำปานะครับเวลาทำบุญแล้วเห็นจิตมีความรู้สึกว่าอยากเกิดเป็นชายจะได้อยู่ในผ้าเหลืองเพราะเห็นผ้าเหลืองแล้วมีความสุขค่ะผิดไหมที่คิดแบบนี้ คิดแบบนี้มันก็เป็นความอยากเป็นกิเลสตัณหาที่มันอาจจะเป็นไปได้ยากให้เราคิดว่าเราเป็นหญิงหรือเป็นชายเราก็ปฏิบัติได้เราอยากจะนุ่งเหลืองห่มเหลืองแล้วก็ซื้อชุดเหลืองมาใส่ก็ได้โกนหัวก็ได้ไม่จำเป็นจะต้องไปเป็นผู้ชายแต่การที่จะเป็นพระนี้ไม่ได้อยู่ที่ผ้าเหลืองนี่อยู่ที่การโกนหัวการเป็นพระนี้อยู่ที่ความบริสุทธิ์ของใจอยู่ที่ศีลธรรมนะฉะนั้นถ้าเราอยากจะเป็นพระก็ขอให้เราเจริญศีลธรรมคือศีลสมาธิปัญญาขึ้นมาแล้วเราก็จะเป็นพระสมบูรณ์แบบ คำถามจากคุณมันแกร่งที่ใจนะครับใจไม่นิ่งเลยอ่านหนังสืออยู่คิดไปอีกอย่างทำอย่างไรดีครับถึงใจจะอยู่กับงานที่ทำ ก็มันพุทโธพุทโธไปเวลาทำงานก็พุทโธพุทโธไปถ้าไม่ต้องใช้ความคิดถ้าใช้ความคิดก็หยุดพุทโธแล้วก็ให้จดจ่ออยู่กับความคิดของการทำงานแต่เราต้องฝึกตั้งแต่ตื่นขึ้นมาเลยพอลืมตาขึ้นมาไม่ต้องคิดอะไรก็พุทโธไปเตรียมตัวไปทำงานอาบน้ำอาบท่าแต่งเนื้อแต่งตัวไม่ต้องคิดอะไรก็พุทโธพุทโธไปแล้วอย่างนี้ต่อไปมันก็จะไม่ไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้มันก็จะอยู่กับเรื่องที่เรากำลังทำอยู่อย่างเดียว คำถามหมดครับอาจารย ์ก็ดีพอสมควรแก่เวลาวันนี้ก็คิดว่าถ้าไม่มีใครอยากจะถามอะไรอีกก็จะขอยุติการประชุมไว้เพียงเท่านี้ขอให้ท่านจงนำเอาสิ่งที่ได้ยินได้ฟังในวันนี้ไปพินิจพิจารณาไปปฏิบัติเพื่อความสุขความเจริญก้าวหน้าในธรรมยิ่งขึ้นไปเทอญ